بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا خبر شروع چې مسلمان د تاغوتي محکمو په باره کې باید څه وکړي او د دغه قانون په باره کې څرنګه دریځ ولري. نو په مخکې درس کې دا خبره بیان شوې وه چې مسلمان ته پکار دي چې په تاغوتي محکمو کفر وکړي او خپله فیصله هیڅکله هم تاغوتي محکمو ته د استقرار په بانه یا د شرعي محکمو د نشتون په بانه وینسي. چې په دې باره کې موږ د دوه آیاتونو نه استدلال کړو، چې یو پکې دا آیات و چې الله فرمای فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نو دا آیات څنګه څه تفصیل هلته شوی وو؟ اوس په آیات کې د علماو اقوال څه دي او د مسلې نور وضاحت څه دی؟ نو دا په دې درس کې بیانیږي. په آیات کې د علماو اقوال دا دي. امام جساس رحمه الله په خپل تفسیر کې وی په دې آیات کې، یعنی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم آیات کې، په دې خبره دلیل دی چې چا د الله تعالی یو امر رد کړو یا د نبی اسلام یو امر رد کړو، نو دا د اسلام نه خارج دی. برابره خبره ده که د شک د وجې نه رد کړي یا یې د نه قبلولو او د غاړې نه ایښودلو د وجې رد کړي. بیا وی او دا د صحابه او دغه مذهب سه یوالی واجبوي چې د زکات په منع کوونکي د ارتداد حکم کړی وو او د هغوی د قتلولو او د هغوی په باره کې د وینځو او غلامانو جوړولو حکم کړی وو، ځکه چې الله تبارک وتعالی حکم کړی دی په باره دغه چا کې چې خپله فیصله نبی اسلام ته حواله نه کړي چې دا د مؤمنانو څخه نه دی، یعنی الله ته ایمان نفي کړی دی. دا د جساس رحمه الله قول شي. د ابو حفص الدمشقي رحمه الله نه هم جساس ته ورته مشابه خبره نقل لغوي. دا آیتونه په دې خبره دلالت کوي چې چا د الله او د رسول یو امر رد کړو، نو دا به د اسلام نه خارجي. برابره خبره ده که د شرک د وجې رد کړي یا د سرکشۍ د وجې رد کړي. او دا د صحابه او د هغه مذهب سه یوالی واجبوي چې د زکات منع کوونکو په باره کې د ارتداد حکم کړی وو او د هغوی د قتلولو او د وینځو او غلامانو جوړولو حکم یې کړی وو. په ادرور ثانیه کې دی وی الله په خپل ذات قسم کړی دی چې بندگان مؤمنان کېدلی نه شي تر دې چې پیغمبر په ټولو اختلافي مسایلو کې حاکم ونه ګرځي. بس کله چې والله فیصله وکړي نو د باطن نه بیا تنګسي ختمیږي، یعنی د زړه تنګوالی بیا ختمیږي او په ظاهر کې به ورته پوره غاړه ږدي. چا چې داسې ونه کړل نو ایمان ترې نفي شوی دی. نو دا خو د هغه چا حال و چې د الله تعالی شریعت ته فیصله وړي خو بیا هم د داسې خطرونو سره مخ کیږي. نو د هغه چا به څه حال وي چې د الله د شریعت په زیات تاغوتي محکمو ته فیصلې وړي؟ نو دا د دویم دلیل وضاحت و چې ذکر شه. دریم دلیل په مسله کې چې موږ ورته په مخکې درسونو کې هم اشاره کړې وه، هغه دا دی چې څوک د شرعي محکمو په نشتون کې تاغوتي محکمو ته فیصله ویسي، نو دغه شخص د قانون سازانو لجنه د خپل ځان لپاره رب وګرځوله. الله فرمای اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دوی خپل مولان او فران د الله نه ماسیوه معبودان ونیول. د دې آیت تفسیر موږ هلته کړی وو او ویلي مو چې یهودو او نصاراو څنګه خپل علما د الله نه ماسیوه معبودان وګرځول. نو هلته موږ ویلي وو چې د دوی علماو د خپلو پیغمبرانو د شریعت خلاف بل دین جوړ کړو، د یهودو علماو د موسی علیه السلام د شریعت خلاف بل دین جوړ کړو او د نصارا علماء او د عیسی علیه السلام د شریعت خلاف بل دین جوړ کو او دغه یهودو او نصارا یې په بدل دین کتابیداری وکړه. نو په دې وجه دغه علماء د یهودو او نصارا د لپاره معبودان وګرځیدل. نو دغه حال وسم دی څوک چې په دې تاغوتي محکمو راضی شه او دوی ته خپل فیصله ویوړله، نو ده هم د خپل ځان لپاره د قانون سازانو لجنه رب وګرځوله. دلیل په حدیث د عدی بن حاتم رضی الله عنه دی، کله چې هغه نبی اسلام ته راغی نو دا آیات یې پې ولوسته اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. نو عدي رضی الله عنه ویل چې موږ خو به دوی عبادت نه کوو. نبی اسلام ته وفرمایل آیا دوی به هغه څه نه حرامول څه چې به الله حلال کړي وو، نو تاسو به هم حرام ګڼل؟ او هغه څه به یې نه حلالول چې الله به حرام کړي وو، نو تاسو به هم حلال ګڼل؟ نو ما ورته وویل چې ولې نه. نبی علیه السلام وفرمایل چې دغه دوی عبادت کول وو. نو هغه کس چې دې طاغوتي محکمو ته فیصله وړي، د دې مقصد دا دی چې دا په دغه قوانینو راضي دی، هغه قوانین چې حرام یې حلال کړي دي او حلال یې حرام کړي دي. نو څوک چې په دې طاغوتي محکمو راضي شو او په دغه قوانینو راضي شو او دوی ته خپلې فیصلې ویوړلې، نو د قانون سازانو لجنې د خپل ځان لپاره رب وګرځوله. نو اوس که ته ووایې چې اخیر به د دې څه حل یې، زه څه وکړم؟ ځکه چې موږ په داسې ملکونو کې اوسیږو چې صرف طاغوتي محکمې لري او شرعي محکمې پکې نشته، نو زه چیرته د خپل حق غوښتنه وکړم او یا د خپل ځان نه ظلم دفع کړم؟ نو په دې باره کې موږ ټولو مسلمانانو ته دا خبره کوو چې په تاسو لازم دي چې د اول نه شرعي وسایل ولټوئ او د حق اخیستل یا د ظلم مخه نیول په شرعي طریقې سره وکړئ، او د اول نه د محکمو او د لانجو فکر ونه کړئ، بلکې خپل اولنی کار دا وګرځوه چې زه به څنګه د شریعت حکم ته غاړه کېږدم د حق په اخیستلو یا د ظلم په دفع کولو کې. نو په دې باره کې اولنی حل چې د طاغوتي محکمو بدیل دی او د شرعي محکمو په نشتون کې ورته رجوع پکار ده، دا دی چې د یو مسلمان عالم تلاش کول چې په نیکۍ او دیندارۍ مشهور وي، او دا کوشش کول چې خپله مسله دغه عالم ته ویسي. او په عام ډول سره مسلمانانو ته دا خبره معلومه ده چې د مسلمانانو په اکثرو علاقو کې داسې مسلمانانو علما شتون لري چې خلک ورته خپلې فیصلې وړي او هغوی ورته د الله په کتاب فیصله کوي. د مسلمانانو په هر علاقه کې نیکان علما شتون لري. که چیرته ته په یو علاقه کې اوسیږي او په هغې کې دغسې عالم نه وي، نو ستا علاقې ته نږدې بله علاقه کې به خامخا دغسې عالم موجود وي. نو پکار ده چې عالم ته فیصله وړل شي. دلیل په دې خبره چې د شرعي محکمو په نشتون کې علماو ته فیصله وړل پکار دي، د الله دا قول دی چې فرمای: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مؤمنانو، د الله حکم ومنی او د الله د رسول حکم ومنی او د مشرانو ستاسو. دلته د اولی الامر منکم لږ وضاحت کوو. علماو د اولی الامر ډیر تفسیرونه کړي دي. یو تفسیر امام طبري رحم الله کړی دغه وی: والصواب من القول في ذلك قول من قال انهم الامراء والولاة. فديك سيقه ولهغه چاده چوي چې د دین امیران اولين مراد دي. د امام بخاري رحمه الله په نس د اولي الامر نه د سريو او د جنگي ګروفونو امیران مراد دي، لکه په حديث عبد الله بن حذافه السلمي رضي الله عنه کې دغه سند دي. او بعض علما ویلي دي چې د اولي الامر نه علما مراد دي، چې دا قول له ابن كثير رحمه الله نه په خپل تفسير کې نقل له، لکه هغه د اولي الامر په تفسير کې ویلي دي: اهل الفقه والدين. بيوي چې دا قول د مجاهد او حسن بصري او عطاء او د ابو العالي نه نقل له. نو د ابن كثير رحمه الله هم دغه قول شي، او د دغه نور علما هم دغه قول شي. امام قرطبي رحمه الله ویلي دي: وهو قول اكثر علماء التابعين وهو اختيار مالك. او دا قول دا اكثر تابعين علماء دي، يعني چې دا اولي الامر نه علماء مراد، چې امام مالک رحم الله هم غره کړی دی. نو معلومه شو چې په آیات کې بعضی علماء دا اولي الامر معنا په علماء سره کړی دی. پنځم قول دی چې دا اولي الامر نه مراد علماء او امیران دي. دا قول ابن كثير رحم الله او د ابن العربي او د امام شنقيطي رحمهم الله نه نقل له. په دې باره کې دې علماو عبارتونه را نقلو. ابن العربي رحم الله وی: زما په نیز صحیح خبره دا ده چې د دین امیران او علما شریک مراد دي. هر چې امیران دي، نو په دې وجه چې اصل کې امر د دوی له طرفه صادریږي او احکام هم دوی ته متوجه دي، او هر چې علما دي، نو ځکه چې د دوی نه تپوس کول په خلکو فرض عین دي او په دوی جواب لازم دي، او د دوی فتوا عملي کول واجب دي. دا خو دا ابن العربي رحمه الله قول شي. ابن كثير رحمه الله في خپل تفسير كي وي: والله اعلم انها عامه في كل اولي الامر من الامراء والعلماء. ايات عام دي هر امير او عالم تشامل لي. امام الشنقيطي رحمه الله وي: دا ايات كريمه په معنا کې تحقيقي خبره ده چې په اولي الامر سره مراد ټول اميران او علما دي. ځکه علما د الله او د هغې د رسول پیغامونه رسوي او امیران یې نافذوي، او په دوی کې د هیچ چا اطاعت جایز نه دی، مګر په هغه کار کې به اطاعت جایز وي چې الله پکې اجازه ورکړي. نو موږ د اولي الامر په تفسیر کې د علماو ډیر اقوال مونده کړل، چې بعضي علماو د دې په تفسیر کې ویلي دي چې د اولي الامر نه مراد علما دي. نو حاصل دا شو چې د یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولي الامر منکم آیات په دې خبره دلیل دی چې په کومه علاقه کې د الله په قانون فیصله نه کیږي او امیران مسلمانان نه، نو د دغه علاقې په اوسیدونکو مسلمانانو لازم دي چې علماو ته خپلې فیصلې ویسي، ځکه چې د اولي الامر یو تفسیر علما دی. نو کله چې مسلمان امیر موجود نه وي، څوک دا دعوه نشي کولی چې وی عالم نشته، نو چاته فیصله ویسم؟ ځکه چې علما د الله او فضل سره هر ځای کې موجود دي. نو اوس که څوک دا سوال وکړي چې که زما جریمه مقابل ما سره د عالم په فیصله نه راضي کیږي او په عالم فیصله نه کوي، نو زه به څه کوم؟ نو هغې ته به ویلی کیږي چې په تا لازم دي چې دغه مسلمان ته د شرعي فیصلې ترغیب ورکړي څومره چې دې وسي. اوس که ته پې بې وسه شي او هغه د الله تعالی شریعت ته فیصله نه وړي، نو د دې حل لارې به هم په آخر کې ذکر کړو انشاءالله. بل اعتراض دا دی که څوک ووایي چې سمه ده، زه به یو عالم ته فیصله وړم، خو دغه عالم نه پولیس لري او نه عسکر او نه جیل لري، نو زما حق به ماته څنګه واخلي؟ نو ده ته به په جواب کې ویلی کیږي چې عالم ته چې الله کم معنوي قوت ورکړی دی، دا د هغه مادي قوتونو نه په څو چنده ډیر دی چې دغه تواغیت یې لري. دغه تواغیت پولیس، عسکر او جیل لري، خو هر چې دغه مسلمان عالم دی چې خلک ورته فیصلې وړي، دا بې اسلحې دی، هیڅ شی هم نه لري، خو دومره آیتونه او دلایل لري چې فیصله وروړونکو خلکو ته په قناعت ورکولی شي چې د الله امر ته غاړه کیږدي. دوی کولی شي چې خلکو ته په دې طریقه قناعت ورکړي چې ورته ووایي چې صرف د الله قانون ته فیصلې وړلو باندې راضي کیدل دا عبادت دی، ځکه چې الله امر کړی دی چې تاسو د الله قانون ته فیصله ویسئ، نو د الله امر قبلول عبادت دی. بیا به ورته د تذکیر او نصیحت په توګه وی چې کله زه تاسو ته فیصله وکړم، نو تاسو ته جایز نه دی چې په دغه فیصله ناراضه شئ، او په دې آیات سره به ورته نصیحت کوي چې الله فرمای فلا وربک لا یؤمنون، او بیا به ورته د نصیحت په توګه وی چې زه درله کومه فیصله وکړم او تاسو یې قبوله نه کړئ، نو یوه ورځ به د الله مخې ته ودرېږي، بیا به ستا څه جواب وي، او زه به درنه د مسلمانانو په منځ کې پرده هم پورته کوم د دې دپاره چې څوک درباندې په آینده کې دوکه نه شي. نو دا مسایل چې چا عملي کړل، نو اثر به هم ویني. کله چې ورته دوه کسان د فیصلې دپاره ریشي، نو داسې رعب او ویره به وی پرتی چې دغومره یره به پرې د تواغیتو په جیل کې نه وي، او نه به پرې دغومره یره د هغوی د پولیسو او عسکرو په خوا کې. دا ولې؟ دا ځکه چې فیصله کوونکی عالم د الله پیغام رسوي او د الله خبره خلکو ته بیانوي، او په دغه خلکو کې دومره خیر وي چې د هغې په وجه د الله تعالی حکم ته غاړه ایښي. زمونږ شیخ وی چې یو وخت موږ په ښادیو کې د سندرو په باره کې خبره کړې وه، او ویلی مو چې دغه سندرې حرامې دي، نو د الله دا خبره خوښه وه او الله تعالی د خلکو په زړونو کې واچوله، نو راسره ویې منله چې په آینده کې به موږ په ښادیو کې سندرې نه غږو. نو بیا چې به د هغې نه وروسته چا خپل زوی د نکاح تړلو دپاره زموږ خواته راوست، نو موږ به ورته ویل چې تاسو خو واده ته ډمان نه دي راوستي، نو که هغوی به وویل چې موږ ډمان راوستي دي، نو بیا به زموږ جواب ورته دا و چې موږ تا ته نکاح نه تړو، کم ډم چې دی راوستی دی او د وختي نه تاسو ته سندرې وي، دا دې تاسو ته نکاح وتړي او زموږ د خوانه لاړ شئ. نو په تواغیتو کې څوک د داسې خبرې وس لري چې یو مسلمان ته وکړي، خو یو مسلمان عالم کولی شي چې دغه شان خبرې خلکو ته وکړي، ځکه چې عالم ته الله تعالی خپل یو هیبت ورکړی چې دغه هیبت ورته د الله دین د وجې نه حاصلي، او دغه هیبت ورته د دې وجې نه حاصلي چې د الله امر خلکو ته بیانوي، نو دې وجې نه خلک خبره هم مني. نو دا اوله طریقه شوه چې کله شرعي محکمه نه نو پکار ده چې یو عالم ته خپل فیصله حواله کړي. نو څوک چې عالم ته خپل فیصله حواله کړي نو خپل ځان یې د طاغوتي محکمو نه بچ وساته او د الله تعالی په حکم یې عمل وکړو چې خپله فیصله یې قرآن او حدیث ته حواله کړه. اوس که په دغه طریقه هم مشکل حل نشه، یعنی مسله شریعت ته حواله نه شوه، نو بیا په مسلمان لازم دی چې هغه کارونو ته مخه کړي کم چې خلق د محکمو نه بهر کوي. هغه دا چې خپل جانب مقابل سره مخامخ کیناستل او هغې ته خپله قینات ورکول چې د خپلې خبرې نه شاته شي. که په دې هم راضي نه شي نو بیا بله طریقه چې خلک یې کاری دا ده چې څه خلک ورته واسطه کول د چا خبره چې په جانب مقابل ښه اثر کوي هغوی ته واسطه کول، دې دپاره چې د خپل ظلم نه شاته شي او یا ستا حق تا ته ادا کړي. دا ټول شرعي وسایل دي، باید چې د دې وسایلو نه کار واخلي. کله چې دا ټول وسایل کار ونه کړي نو بیا د خپل حق په اخیستلو کې یا د خپل ځان نه د ظلم په مخنیوي کې قوت او زور کارولی شي چې د زور د لارې دغه مشکل حل کړي. زور کارول بیا په شریعت کې جواز لري. دلیل په حدیث د بخاری او مسلم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د خپل مال په دفاع کې ووژل شي نو هغه به شهید وي. امام صنعاني رحمه الله په سبل السلام کې ذکر کړی دی: جمهور العلماء على انه يجوز للانسان المقاتله عن ماله سواء كان المال قليلا او كثيرا. وی جمهور علما په دې نظر دي چې انسان ته د خپل مال په دفاع کې جنگ کول جایز دي، برابره خبره ده که مال لګي او کړي دي. امام صنعاني رحم الله په سبل السلام کې د بعضي مالکي او علماو نه هم نقل کړی دی چې هغوی وی چې د لږ مال په دفاع کې جنگ کول جایز نه دي. بیا امام قرطبي رحم الله د جمهور د قول او د بعضي مالکي او د قول ترمنځ د اختلاف په باره کې لیکي: وی ځکه چې جمهور علماو دې ته کتلي دي چې دا یو منکر دی او د منکر مخنیوی به کیږي که لږي او که ډیري، خو هر چې بعضې مالکي علما دي نو دوی په دې مسله کې مفسدت ته کتلي دي. نو ویلي دي چې کله د واړه فساد مخنیوي له وجې غټ فساد پیدا کېده نو بیا د دغه لږ مال په دفاع کې جنګېدل جایز نه دي، خو لیکن دلیل د جمهورو سره دی. لکه په حدیث مسلم کې راځي چې د ابو هريره رضی الله عنه نقل دی: وی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: ارأيت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارأيت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: ارأيت ان قتلته؟ قال: هو في النار. وی نبی علیه السلام ته یو سړی راغی او ویې ویل: ای د الله رسوله، ما ته خبر راکړه که چیرته یو سړی ریشي او زما مال اخلي نو زه څه وکړم؟ نو نبی علیه السلام ته وفرمایل: مال دې ته مه ورکوه. ای ویل: که چیرته ما سره جنګ کوي؟ نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ته هم ورسره جنګ وکړه. بیا ویل: که چیرته ما قتل کړي؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل چې ته به شهید یې. بیا ویل: که چیرته زه قتل کړم؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل چې هغه به په اور کې. همدارنګه په حدیث مسلم کې راځي چې د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه د یو سړي ځکه د دنیا تاوان چې هر څومره هم وي عوض او بدله شته دی، خو هر چې د آخرت تاوان دی نو په هیڅ حال کې د هغې عوض نشته. نو د دغه طاغوتي محکمو په اعتبار سره د مسلمانانو مخې ته دوه لارې دي: یو د جنت او د ایمان د حفاظت لار ده، او بله د جهنم او د ایمان نه د وتلو لار ده. نو چا چې طاغوتي محکمو ته فیصله وړل قبول کړل نو د قرآن د دې آیاتونو له وجې د ایمان نه خارج شو چې فرمای: فلا وربک لا یؤمنون، او بل ځای کې فرمای: یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. خو که چیرته د جنت لار غوره کړه او شرعي محکمو ته خپله فیصله وړله، یا یې د شرعي محکمې په نشتون کې هیڅ طاغوت ته فیصله ونه وړه، اگر که تاوان سره هم مخ شي، نو د خپل ایمان حفاظت وکړه او د خپل اسلام حفاظت وکړه. نو مسلمانانو ته پکار دي چې خپل موضوعګانې په دغه ذکر شوو شرعي طریقو سره حل کړي، او که په دغه طریقو سره یې نشي حل کولی نو پکار ده چې ناحل یې پرېږدي، خو تاغوت ته فیصله نه وړي. اگر که دنیایي تاوان سره هم مخ شي او که داسې ونه کړي نو دوی به همیشه دپاره په ذلت او رسوایي کې وخت تیروي، او د قوت د نشتون له امله به په تاغوتي محکمو او په تاغوتي حاکمانو راځي چې همیش به ځان لپاره دغه بانی لټوي. خو کله چې د مسلمان ذهن په دې خلاص شي چې تاغوتي محکمو ته هیڅکله فیصله نشي وړلی، دا کار جایز نه دی، نو په دغه وخت کې به پکې غیرت پیدا شي او د دغه تاغوتي حاکمانو د لرې کولو کوشش به شروع کړي، او د شریعت حاکمانو دپاره به قیام وکړي. نو زموږ د دې موضوع نه یو هدف دا و چې خلکو ته د الله د دین یوه مهمه مسله واضحه شي، ځکه چې د علماو دا کار دی چې خلکو ته به د الله دین بیانوي او د الله د دین یوه مسله به هم نه پټوي. ځکه چې که د الله دین کومه مسله پټه کړي او بیان یې نه کړي نو د دې آیت په وعید کې به راشي چې الله فرمایي: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرمای یقینا هغه کسان چې پټي هغه شی چې نازل کړی دی مونږ چې احکار حکمونه او د هدایت خبرې دي، وروسته د هغه نه چې بیان کړی دی مونږ هغه د فاره د خلکو په کتاب کې، دغه کسان لعنت کوي په دوی باندې الله تعالی، او لعنت کوي په دوی باندې لعنت کوونکي. نو علما چې هر ځای کې بې لازم دي چې خلکو ته د دې خبرې تعلیم ورکړي چې تاغوتي محکمو ته په هیڅ صورت کې فیصله وړل جایز نه دي. اگر که ټوله دنیا دې هلاک شي خو تاغوتي محکمو ته فیصله وړل جایز نه دي. د دې موضوع ذکر کولو دویم هدف زموږ دا دی چې کله یو مسلمان په دې پوه شي چې زه د دې تواغیتو په منځ کې په تنګسیه کې وخت تیروم، نو هغه به د دې تواغیتو د لرې کولو دپاره کار شروع کړي، او دوی ته به هیڅ وخت تسلیم نشي او هیڅ وخت به د دوی تابعداري نه کوي. خو که چیرته ځان دپاره د جواز علتونه ولټول چې ته خو مضطر یې او ته مکره یې او ته داسې او داسې، نو همیشه دپاره به په دې ذلت کې وخت تیروي، او همیشه دپاره به دا تواغیت حاکمانی، او همیشه دپاره به د تاغوتي محکمو فیصلې ته محتاج. نو مسلمان چې هر ځای کې جایز ورته نه دي چې دې تاغوتي محکمو ته خپله فیصله ویسي، د وجې دغه دلایلونه چې مخکې ذکر شول. د موضوع اخیری جز دا دی چې کله په یو سړي باندې په تاغوتي محکمه کې عریضه وشي نو بیا به څه کوي. نو د دې د حل طریقه دا ده چې دغه مسله باید چې د محکمې نه خارج حل کړي، او محکمې ته د مسلې د حل دپاره حاضر نشي، ځکه چې کله محکمې ته حاضر نشي نو مسله بلې جلسې ته رسته کیږي، چې بلې جلسې ته هم حاضر نشي نو بیا هم مهلت کیږي. نو دغه موضوع دې د خپل وس مطابق رسته کوي. نو کله چې جانب مقابل ته لار پیدا کړي نو کوشش دې وکړي چې مسله ورسره د محکمې نه بهر خلاصه کړي. اگر که د خپل حق نه ورته څه ناڅه ورتیر شي، او یا د ټول حق نه ورته ورتیر شي، او یا ورته د هغې د دعوې مطابق حق ورکړي، اگر که حقدار هم نه وي، خو لیکن د دین حفاظت باید وکړي، او دغه تاغوتي محکمو ته دې فیصله نه وړي، ځکه که دغه تواغیتو ته فیصله ویسي نو د الله د کتاب د دغه دوه آیاتونو په حکم کې به داخل شي چې فلا وربک لا یؤمنون دی، او یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک دی. او څوک چې د دې آیات په حکم کې داخل شه چې یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، نو د هغې دپاره پوره هلاکت او پوره تباهي ده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لافت بالنفيس وبالدمين حتى تظلم نارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. شرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم شرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.